شهر آهوز پخش میشه و هم مستقیما از تارنمای ایران اینفو دات دیکو و همینطور فیسبوک رادیو البرز و گوشی‌های هوشمند یا آیفون به طور مستقیم پخش میشه. در ضمن روزهای سه شنبه از ساعت 21 تا 23:30 دقیقه از طریق آیفون فیسبوک رادیو البرز و تارنمای ایران اینفو دات دیکو برنامه میزگرد پالتاک اتاق فرهنگ گفتگو رو به طور مستقیم پخش میکنه. میزگرد اتاق فرهنگ گفتگو روزهای سه شنبه به مسائل داخلی ایران میپردازه. رادیو البرز همینطور روزهای شنبه و یک شنبه از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش میشه. شما همونطور که گفتم شما دسترسی دارید برای ضبط برنامه‌های رادیو البرز که روزهای شنبه و یک شنبه را شما میتونید از تارنمای ایرانی‌فو.دیکو و همینطور فیسبوک رادیو البرز برنامه ضبط شده رادیو البرز رو گوش کنید. یادآوری میکنم که در فیسبوک رادیو البرز زیر لوگوی رادیو البرز رادیو پروگرام شما میتونید برنامه ضبط شده رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را گوش بکنید. شما همچنان میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2045-27-58-22-12. برای هموطنان داخل دانمارک لزومی نداره پیش شماره 2045 را بگیرند. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و تارنمای اینترنتی ما iranifo.deco هست. لازم به یادآوری است که آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو شما میتونید در تارنمای iranifo.deco بخش فارسی قسمت خبرها و همینطور در فیسبوک رادیو البرز دنبال کنید. آخرین خبرهای دانمارک هم شما میتونید در صفحه فیسبوک دانمارکس نیوز دریافت بکنید. که با خود داشتم با دل ستارم میرم من ماندم مهجور از او بیچاره و رنجور از او گویی که نیشی دور از او در استخوانم میرم گفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم ریشه در او ماند که خون بر آستانم می روم ای ساربان آهسته را کارام جانم می روم وان دل که با خود داشتم با دل سرانم میرم. محمل بدار ای ساربان، تندی مکن با کاروان، تندی مکن با کاروان، که از عشق آن سر به روان گویی روانم می روان. بومی روان دامن کشان، بومی روان دامن کشان، من زهر تنهایی چشان، دیگر مگیر از من نشان، که از دل نشانم می روان. با آن همه بیداد او، این عهد بی بنیاد او، با آن همه بیداد او، این عهد بی بنیاد او، در سینه دارم یاد او یا بر زبانم می رود. ای ساربان آهسته ران، کاران جانم می رود، وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. بازای و بر چشمم نشین ای دل ستان نازنین، بازای و بر چشمم نشین ای دل ستان نازنین، کاشوب و فریاد از زمین، از زمین بر آسمانم می رود. ای ساربان ای ساربان آهسته رو، ای ساربان ای ساربان آهسته رو، کارام جانم می رود، کارام جانم می رود. در برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر مطالب اجتماعی و فرهنگی و ارزش صبحگاهی خواهیم داشت، خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان و گزارش‌های مربوط به آن را تقدیم حضورتون خواهیم کرد. مجله بهداشت و سلامت و مجله ورزشی خواهیم داشت. اما قبل از همه اینا توجه شما را به خلاصه خبرهای مربوط به ایران توجه شما را جلب می‌کنم. هفته آینده معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا برای مذاکره درباره چگونگی اعمال تحریم‌ها علیه بانک مرکزی ایران به چند کشور اروپایی سفر می‌کند. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است در صورت توقف صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، بهای نفت خام در بازارهای جهانی احتمالاً تا 30% افزایش خواهد یافت. دبیر کل سازمان ملل گفت بر عهده جمهوری اسلامی ایران است که مذاکره با گروه 5+1 را آغاز کند. وزیر دفاع اسرائیل گفت جهان باید به سرعت مانع از آن شود که ایران به مرحله‌ای برسد که حتی عملیات دقیق نظامی نتواند مانع دستیابیش به سلاح هسته‌ای شود. وزارت امور خارجه آمریکا از موج جدید بازداشت‌ها، آزار و اذیت و احکام اعدام در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از افزایش تلاش جمهوری اسلامی برای خاموش کردن آزادی بیان ابراز نگرانی کرده است. 39 زندانی سیاسی در بیانیه‌ای خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کهروبی شدند. کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم و وحدت در گزارشی مفصل به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران، به بیش از 2000 مورد نقض حقوق دانشجویان در ایران اشاره شده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روبوده شدن 11 زائر ایرانی در سوریه را محکوم کرد. محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و منتقد حکومت، 20مین نامه سرگشاده خود به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کرد. محمد نوریزاد در این نامه خواستار عذرخواهی و دلجویی رهبر جمهوری اسلامی ایران از مردم ایران شده و آن را تنها راه بازگشت به عرصه برقراری خوانده است. دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها میگوید 10 میلیون نفر باید از گردونه دریافت یارانه نقدی حذف شوند. بنابرای گزارش خبرگزاری فارس، بهای دلار در ایران که هفته گذشته از مرز 2000 تومان عبور کرده است، روز جمعه به 1600 تومان کاهش یافته و قیمت سکه بهار آزادی هم به 650 هزار تومان کاهش پیدا کرده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی با صدور بخشنامه‌ای به صرافی‌ها درباره فروش ارز با نرخ آزاد هشدار داد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور اسلامی ایران، روز پنجشنبه گفت که در ایران هیچ مشکل اقتصادی وجود ندارد. یک هواپیمای F-14 ایران پس از پرواز در نزدیکی بوشهر سقوط کرد. وزارت کشور آلمان روز سه‌شنبه با ارائه گزارشی اعلام کرد شمار پناهجویانی که سال گذشته در این کشور تقاضای پناهندگی کردند 11% افزایش یافت و به حدود 46 هزار تن رسید. بر پایه این گزارش شمار پناهجویان ایرانی که در سال گذشته میلادی از آلمان تقاضای پناهندگی کردند نسبت به سال قبلش 35% افزایش یافت و تعداد پناهجویان ایرانی به 3352 تن رسیده است. زندگی خود داره بازش خدا رو شدیدی شاید فردامون باشه بهش یک روز است و لحظه ای از زندگی. در این لحظه صدای نوزادی که پا به جهان می‌گذارد به گوش می‌رسد. در جای دیگر صدای شیون کسانی که عزیزی را از دست دادند. در این لحظه دو نفر قلم به دست و زیر برگی پیوند خود را جشن می‌گیرند و دو نفر دیگر به زندگی مشترک خود پایان می‌دهند. در جایی غذای رنگارنگ و جشن و پایکوبی و در جای دیگر شکم گرسنه سکوت مطلق. در این لحظه در سوی از جهان شب و تاریک است و مردم در خواب و رویا و در سوی دیگر خیابون پر از مردم هیاهوی بسیار عده‌ای با عزیزی در راه سفرس ودا می کنند و در جای دیگر عده‌ای به استقبال عزیزی در انتظارند. در جای جنگ و ناآرامی و در جای صلح و آرامش سکوت است و سکوت. در این لحظه در جای زمستان است، برف شهر را سپید کرده و در جای دیگر آفتاب زرتاب میتابد و این است چهره جهان و زندگی و پر از حوادث پیشبینی شده و نشده. کاش میشد زندگی را با شادی و سلامتی گذراند، آنطوری که آن را میافتیم که در شأن انسانیت بود. بعد میشد یه طوری گفت سلام به زندگی، سلام به عشق، سلام به امروز، سلام به این ساعت و همه لحظه‌هایی که میاد و معنایش زندگی است و معنایش زندگی است. درود بر شما نازنینانم در سراسر جهان. جسم و جانتون از سلامتی و شادی پر باشه. زمستان است و برف همه جا را سپید می کند. برای من برف یعنی صداقت و پاکی. آرزویم بود که دلم می خواست هرچه موجودات زنده است این لباس رو به تن می کردن. پوشیدن این لباس در جامعه بر تمه همه انسان ها اگر بود جامعه غیر از این بود. تاریخ 150 ساله ما گویای خیلی از مسائل تاریخی و اجتماعی ماست. مخصوصا باید نظری به خیلی دور نه بلکه به یه نسل، شاید هم دو نسل بیاندازیم. 26 ماه دی شاه ایران رفت. نباید خدمات ارزنده او را فراموش کرد. آیا شاه می دونست بر سر ملتش چی می آید؟ یا اینکه اون مردان لایقی که میخواست نداشت. ما ایرانیان اینطوری هستیم، اگر کسی در جامعه 20 تا کار نیک بکند فقط یکی اون نیک نباشد، ذهن ما 19 تا را فراموش میکند، با به یکی توجه دارد و در صدد انتقام آن یکی هم هست. ما ایرانیان در طول این چند سال ثابت کردیم که اگر امکانات در اختیار داشته باشیم میتونیم توانایی خودمون رو نشون بدیم. به قول بعضیا که گاهی میشنوم گله میکنن که ما قبلا همه چیز داشتیم. مطلبی رو که 9 سال قبل براتون خوندم کامل، اما میخوام دوباره مختصر کوتاه کردم و هموطنان نازنین که گوش ندادن گوش بدن. این داستان موقعی اتفاق افتاد که من یه جنبنده 6 ماهه در شکم مادرم بودم. پس میبینید که چگونه برای من با اهمیت است، چون گذشته برای ساختن راه آینده است. حسن کسروی که 13 یادم نیست شاید 15 کتاب نوشته بود، یکی از کتابهای او به نام شیعه‌گری نام دارد. بخشی یا چند خطی از این کتاب شاکیان زیادی داشت و در اتاق بازپرس در دادسرای 7 تهران در موقعی که داشت به سوالات بازپرس جواب میداد، 2 نفر از بیرون آمدند به او حمله کردند و با چاقو و اسلحه او را کشتند. او در خانه قانون قبل از رأی قانون به جرم اینکه بر ضد اسلام نوشته بود او را به مرگ محکوم کردند، قبل از اینکه حامیان قانون برایش رأی صادر کنند. کسروی در دفاع خود گفت: من یک مسلمان شیعه هستم، به آن معتقدم، اما خرافات را قبول ندارم. او میگوید تنها اشتباه من این بود که اسلام را به 2 بخش تقسیم کردم و به این جرم اعتراف میکنم. راستی کسروی که بود که ملایان در کربلا فتوای مرگ او را صادر کردند؟ ما نمیخوایم چیز را ثابت کنیم چون در حیطه سواد من نیست. میخوام بگم که در سال 1320 که محمد رضا شاه پادشاه شد و در این سال 1324 اتفاق افتاد و این جریان هم در 1324 اتفاق افتاد، تمام کسانی که در پست‌های مختلف بودن کسانی بودن که از دوران رضا شاه هنوز بر پست خود بودند. این اتفاق در خانه قانون اتفاق افتاد. فقط می‌خواهم به جنبه اجتماعی اون نگاه کنم، ببینم کسانی که سکان کشتی را ناخدایی کردن چه کسانی بودند و مردم بر اون سر با همه امکانات و مردم پاکی که بر اون سرزمین با همه امکانات کمی که داشتن بر همه چیزی که داشتن قانع بودند. ببینید که ما اسیر چه روشنفکرانی بودیم که سرنوشت ما در دست چه کسانی بود. این بی‌عدالتی ها را من در نوجوانی دیدم، اما فکر نکنید که این بی‌عدالتی ها به پایان رسید، چون ما همون مردم هستیم. چند تا مقاله قبلا براتون خوندم به نام زنان خوب به آسمان میروند و زنان بد به همه جا. پرفروشترین کتاب درباره زندگی زنان، پرفروشترین کتاب در آلمان، نویسندش خانم اوت آرهارت و مترجمش آقای پدرام پوررنگ هستند. با خواندن این کتاب ارزنده هر زنی میدونه جاش کجاست. همیشه کتاب زنان را بیشتر مردان می نوشتن. این خانم نشون دادن که باید کتاب راجب زن را به دست زنان نوشته شود. این کتاب تصویریست از زن سنتی که باید یا وادار شود که صبور و مطیع باشد. این زنان تبدیل می شوند به انسانهای نالان و درمانده و هیتریستیک که آنها را در قفلت مانده می دانند. داشتن روحیه اطاعت فرمانبری تحمل از ترقی زن جلوگیری میکند. زنی که خیال میکند اگر حق خود صرف نظر کند امنیت به دست میآورد، خود را فریب میدهد. زنی که کتک بخورد، توهین را قبول بکند، از حق خود بگذرد، به قولی سربرا باشد و خیلی چیزها را تحمل کند، حق زن بودن را به رسمیت نمیشناسد و خود را قربانی میکند. چنین زنی تنها میماند، گوشه‌گیر و تحقیر میشود. این زنان حق زنان دیگر را نادیده میگیرند. این قربانیان متاسفانه زنانی هستند که از مردها هم حمایت میکنند. تا زمانی که در باورهای سنتی خودمون هستیم، یعنی قرارداد ازدواج یعنی قربانی کردن ما، لباس عروسی یعنی فرمانبری، اطاعت و تحقیر. به اطراف خودتون نگاه کنید، زنان موفق را ببینید، بدانید که آنها معنی عشق را یافتند، آنها درس زندگی را آموختند. شما بارها از دهان زنان قربانی میشنوید که به زنانی که تنها هستند یا فرزند ندارند میگویند تو هنوز کسی را پیدا نکردی، یه کاری بکن، تو هنوز بچه نداری. دلسوزی میکنند، اما تا به حال به یک مرد نگفتند چرا کسی را پیدا نمیکنی یا چرا بچه نداری. چون در فرهنگ سنتی یاد گرفتیم زن بدون مرد و زن بدون بچه زندگی کاملی ندارد. به آمار زنان نگاه کنید، موقعیت‌های شغلی و مالی و مادری را به تنهایی انجام دادند. تشکیل خانواده یعنی شناخت زندگی، عشق، مسئولیت. اگر شما به یه زن اروپایی این جملات رو بگویید اون نمیفهمد شما چی میگویید. زنان قربانی همیشه زنان موفق را به دیده یک ناشناخته نگاه میکنند. یه زن موفق زنی است که در شغل، وظایف همسری، مادری، حق و حقوقش را بشناسد. با خواندن این کتاب دنیای زیبای یک زن را بشناسیم. با ما باشید. بعد از آهنگی ورزش میکنیم. امیدوارم که هوای ریه رو امروز عوض کرده باشید. بهترین هوا رو ما امروز داریم. با حرکات جسمی میخوام که روح و روان آرامی داشته باشیم. در بهداشت و سلامت میخونیم راه مقابله با استرس، که همه بیماری ها از هیجان و استراب سرچشمه میگیره. لازم بیاداوریست با وجودی که هزاران متخصص، پژوهشگر و آمارها نشان میدهد که ازدواج همخون از لحاظ سلامتی جسمی، ذهنی فجایع به همراه دارد، اگر معلول نباشند این کودکان نمیتوانند مانند کودکان غیر همخون از استعداد و لیاقت و بیماری ها، مخصوصا در سنین بالا، مخصوصا در پیری که به سراغشان میاید. امیدوارم که هموطنان به این همخونی از دید علمی که ممنوع شده توجه داشته باشند. برادر خواهر ما همخون ما هستند، فرزندان آنها هم با ما همخون هستند. فرزند برای هر والدین عزیزترین موجودند. پس به آینده موجودات عزیز خودمون فکر کنیم. بعد از ساعت 11 یه بخش تغذیه داریم. اگر سوالی دارید میتونید به رادیو زنگ بزنید. من یک هفته قبل از عید غذای شب عید و خدمتتون میگم که میشه 10 روز قبل از عید. نوروز یک درمانگر فرهنگی است. سعی کنیم اونو از هر سال با شکوتر برگزار کنیم، مخصوصا در کنار کودکان. با کاروان نوروزی رادیو البرز هم سفر باشید. این هفته هم شروع کنید به نظافت، بعد تدارکات خرید و لباسم و بعد تدارکات نوروزی دیگر. با صبر و آرامش انجام بدید، هنوز فرصت زیاد است. شما به رادیو البرز گوش میدید. با مجله رادیو البرز هر شنبه و یک شنبه شما در جریان رویدادها یه سرزمینتون جهان، مخصوصا دانمارک خواهید بود. صفحه مجله خبرهای اجتماعی، اقتصادی، ورزشی، بهداشتی، تغذیه و ورزشی که انجام میدید، همه را سعی کردیم که در خدمت شما تقدیم شما کنیم تا بتونید هفته خوبی رو داشته باشید. شنیدن مطالب تازه، آخرین پدیده‌های شناخته و ناشناخته به مغز و روح روان جسم ما کمک می‌کند که سالم باشیم. در این زمستان زیبا که بسیارم زیباست، بهاری سرسبز در راست، به زندگی در هر فصلی بیاندیشید و طبیعت را دوست بداریم و مانند برف پاک و صادق باشیم. مثل همیشه میگم که چقدر دوستتون دارم. متشکرم برای همه محبت شما، مخصوص از آقایون و واقعا از اینکه به برنامه توجه دارن بی نهایت سپاسگزارم. هیچ کاری من برای تشکر انجام نمیدم. من همین کارا رو بدون غیر شرط برای سرزمینم، مردمم انجام میدم. دوست دارم بیشتر زیبایی ها را نشون بدم تا زشتی ها رو. در این لحظه زیباترین کلام را تقدیم تو و شما می کنم. عزیزم، دوستت دارم. از همون لحظه اول دلم عاشق دار تو شد. آره والا، آره والا، دلم گرفتار تو شد. از همون لحظه اول دلم عاشق دار تو شد. من مجنون و تو لیلیه، من حکم تو جاری بر این روح و تن. آره باندا، آره باندا، دلم گرفتار تو شد. از همون لحظه اول دلم عاشق دار تو شد. آره باندا، آره باندا، دلم گرفتار تو شد. از همون لحظه اول دلم عاشق دار تو شد. عاشق فراوان دیدم، لطف همه سنجیدم، اما در امتحانش کمتر قبولی دیدم. اما تو از همه سری، زیرا تو عشق آخری، زیرا تو عشق آخری. مبادا یک وقت بسپاری دل تو باز دیگری، واسط بشینه عاشقی منتظر پشت دری. چون که تو از همه سری، آره تو عشق آخری، آره تو عشق آخری، دلان تو عشق آخری. آره وانا، آره وانا، دلم گرفتار تو شد. از همون لحظه اول دلم عاشق دار تو شد. آره وانا، آره وانا، دلم گرفتار تو شد. از همون لحظه اول دلم عاشق دار تو شد. عاشق فراوان دیدم، لطف همه سنجیدم، اما در امتحانش کمتر قبولی دیدم. اما تو از همه سری، زیرا تو عشق آخری، زیرا تو عشق آخری. مبادا یک وقت بسپاری دل تو باز دیگری، واسط بشینه عاشقی منتظر پشت دری. چون که تو از همه سری، آره تو عشق آخری، آره تو عشق آخری، دلان تو عشق آخری. آره وانا، آره وانا، دلم گرفتار تو شد. از همون لحظه اول دلم عاشق دار تو شد. آره وانا، آره وانا، دلم گرفتار تو شد. از همون لحظه اول دلم عاشق دار تو شد. ورودی زیبا به بخش ورزش رادیو البرز میرسیم. هوای ریه رو هر روز عوض میکنیم. این کار باعث میشه که شکم بزرگی نداشته باشیم. همیشه ورزش رو از سر شروع میکنیم. سر رو به چهار جهت میچرخونیم، چپ، راست، جلو و به پشت. هر بار که میخوایم جهت رو تغییر بدیم باید سر رو به اولش برگردونیم تا به رگ گردنمون آسیب نرسه. به بالا نگاه میکنیم، به آسمان نگاه میکنیم، به زمین نگاه میکنیم و سرمون رو نیم دایره میچرخونیم. گردن و دست ها رو همراه سر میکنیم. ما میتونیم با سر و گردن و شونه و دست ها یه ورزش خیلی خوب داشته باشیم. میتونید حرکت ها رو بعد از چند دقیقه تون کنید. اگر روی صندلی نشستید سعی کنید که با حرکت دست ها پا رو طوری که یک حرکتی باشه به قلب و ریه شما. اگر براتون سخته یه دوچرخه ورزشی داشته باشید که این حرکات رو روی دوچرخه ورزشی انجام بدید. حالا کمر، باسن، زانو، پشت پا، انگشتان پا رو به حرکت در میاریم. اگر میتونیم باید کمی راه بریم، به چپ، راست، بیایم جلو و برگردیم. تمام حرکت ورزشی در هر سنی که باشیم فرق نمیکنه. باید همیشه ورزش رو از آرام شروع کنیم. برای این از بخش مراقبه، یعنی مراقبت کردن از جسم و جان که با یوگا شروع میشه شروع میکنیم. به بچه های عزیزمون یاد بدیم که از کودکی از خودشون، از جسم و جانشون مراقبت کنن. راهپیمایی هر روز نیم ساعت، میتونیم این رو به سه بار تقسیم کنیم. کمک زیادی به سلامتی ما داره. ورزش رو هر روز ادامه بدیم. نتیجه اون بعد از مدتی در زندگی روزانمون خواهیم دید. ورزش ما رو خوشحالتر، سرحالتر، امیدوارتر و سالمتر نگه می‌دارد. Oh, oh, oh. محمد کسروی، نمیدونم چرا حسن کسروی خوندم. مطلبی که براتون میخونم در 66 سال قبل اتفاق افتاد، قضاوتم با شماست، اما فقط میخوام از شما بخوام بدون اندیشه و شناخت از کسی حمایت نکنید یا به کسی رأی ندید، چون با این جریان نمیخوام کسی رو زیر سوال ببریم. حمایت کردن بدون خرد چه بلایی سر هموطنان ما میارد و آورده است. سکان کشتی سرزمین ما را یه عده ناخدایی میکردن که نه خدا را میشناختن، نه وجدان داشتن، نه معنی قانون و حقوق انسانها را میدانستند. 66 سال از کشته شدن کسروی گذشت. نویسنده فرهاد مهران. روز دوشنبه 20 اسفند ماه 1324 روز دوشنبه 20 اسفند ماه 1324 گروه مسلمان متعصب کسروی منشیش را، سید محمد تقی حدادپور را، در شعبه 7 دادسرای تهران با کارد و هفت‌تیر کشتند. در اون روز بازپرس شعبه 7 دادسرای تهران کسروی رو برای بازپرسی فرا خوانده بود تا به شکایت هایی که شماری از بلندپایگان دولت و گروه هایی از ملاحان و بازاریان از وی کرده بودند رسیدگی کند. روزنامه ایران ما در تاریخ 30 اسفند 1324 مختصری از این شکایت ها نوشته و ما اشاره می کنیم. 29 اسفند 1323 یعنی یک سال قبل از کشته شدن کسروی، دکتر صدیق وزیر فرهنگ وقت تقاضای بازخواست و پیگرد کسروی را به علت نشر کتاب‌های خلاف قانون را می‌کند. 14 خرداد 1324 سید محمد صادق طباطبایی رئیس مجلس نامه به وزارت دادگستری می نویسد که کسروی به دین اسلام اهانت کرده است و پیگرد کسروی را از وزارت می خواهد. در این هنگام رئیس دبیرخانه مجلس نیز شکایت بازاریان به اشاره به کتاب کسروی شکایت نامه به وزارت دادگستری می نویسد. چندی بعد نامه بالا بلندی با چندین امضا به عنوان حاجی سید نصرالله تقوی رئیس دیوان کشور می رسد که در آن امضا کنندگان تقاضای پیگرد کسروی را کرده بودند. چند روز بعد صادق طباطبایی رئیس مجلس نامه دیگری به خط خود به وزارت دادگستری می نویسد و یادآور می شود که تعقیب کسروی باید بدون سر صدا انجام شود تا شاکیان خاموش شوند و جلوی پیامدهای بدفرجام آن را بگیریم. در 23 خرداد 1324 صدرالاشراف نخست وزیر وقت نامه‌ای به وزارت دادگستری می‌نویسد و در آن بر لزوم تعقیب کسروی پافشاری می‌کند. در 16 تیر ماه 1324 سرتیپ شعری فرمانده نظامی تهران نامه‌ای به شهربانی می‌نویسد، گوشزد می‌کند که روزنامه پرچم به مدیریت کسروی مقاله‌اش بر ضد اسلام چاپ شده باید توقیف شود. در 6 شهریور 1324 دکتر خوشبین از طرف وزیر دادگستری به استناد نامه‌های تنی چند از ملایان و بازاریان درخواست می‌کند که بازخواست و پیگرد کسروی هر چه زودتر انجام گیرد و گزارش به مقام وزارت داده شود. در مدتی که دادسرای نظامی پرونده ای را که بر ضد کسروی تشکیل شده بود به وزارت دادگستری باز می سپرد و به دادگاه شهر نزد لاریجانی می فرستادند. اون مجرم بودن کسروی با توجه به محتوای 13 جلد از کتابهایش را می کند. در این تاریخ نامه تهدیدآمیزی با چند امضا به عنوان هایسد نصرالله تقوی رئیس دیوان کشور مبنی بر لزوم تعقیب کسروی به وزارت دادگستری فرستاده می شود. پس از آن که پرونده از شعبه دیگر به شعبه دیگر تا به شعبه 7 پرسی دادسرای تهران فرستاده می شود. بلق که مسئولیت رسیدگی با آن را به عهده داشت در تاریخ 9 آبان 1324 از دادگاه شهر درخواست 13 جلد کتاب کسروی را می کند و به پرسران می گوید که زیر هر کدام از مطلبایی که بر ضد اسلام است علامت بگذارند. بازپرس تحقیقات را شروع می کند. در این هنگام سرتیب زرابی رئیس شهربانی نامی به وزارت دادگستری می نویسد و در آن یادآور می شود که کسروی دست به کارهایی زده که مایه رنجش و خشم بازاریان و شده. آنها قصد اجتماع و احتساب عمومی دارند، از این رو درخواست رسیدگی فوری به پرونده متهم و تعقیب بیدرنگ را از دادگستری می کند. بدین سان زمامداران بالاپایه کشور و سرکردگان دستگاه حکومتی آن روز ز ایران دست به دست ملایان بازاریان متعصب می کشند. یکی از روشنبینترین بیباکترین فرزانگان روزگار را که دلیری کرده بود و زبان به انتقاد از باورهای باطل و خرافی مردم گشوده بود به زانو در آوردند. یک بار به لیست شاکیان پرونده نظری می اندازیم. نخست وزیر تا رئیس مجلس، وزیر فرهنگ تا رئیس شهربانی، فرماندار نظامی تهران، از رئیس دیوان کشور تا وزارت وزیر دادگستری، همه خواهان بازخواست و پیگرد کسروی اند. کسروی چه کرده بود که زمامداران بلندپایه کشور چنین به تکاپو بیافتند؟ چه کرده بود که مسئولان دستگاه‌های اجرایی و قانونگذاری و قضایی و فرهنگی کشور این چنین براشوبند، عرضه چنان بر او تنگ کنند که سرانجام در تنگنای بیپناهی به دست متعصبان کشته شود؟ کسروی چه کرده بود متولیان دین چنان خشم بیایند که خونش را مباح بدانند و فتوای قتلش را از نجف صادر کنند؟ این اولین بار چنین پرونده سازی شده بود کسانی که یک سال قبل از کشته شدنش پرونده سازان قصد جانش را کرده بودند و یک سال بعد از آن هم ادامه داشت. کسروی میخواست و میگفت که من فقط میخوام آنچه نامش خرافات است در جامعه بشناسانم. من ضد دین نیستم، میگفت من به باورها احترام میذارم، اما خرافات در باور من نیست. اما اولین سوء قصد به جان او ناکام ماند. ساعت 9 صبح 8 اردیبهشت 1324 که کسروی مدیر روزنامه پرچم از خانه خود به طرف ایستگاه اتوبوس واقع در چهارراه اشمت دوله میرفت، 100 قدم به چهارراه مانده از پشت سر دو گلوله به طرفش شلیک شد. این یه نفر سید مجتبی نواب صفوی با تپانچه او را مورد حمله قرار داد. همراهان کسروی به طرف او میروند و تپانچه را از دست او بیرون میارند. ناگهان یک نفر دیگر از جلو با تپانچه به دست حمله میکند. خوشبختانه این بار هم تیر در میرود. در میان چند نفر شروع به هایوهو و فریادهایی بر ضد کسروی میکنند. کسروی سنگی به سرش خورده و خود را به منزل میرساند. عده‌ای که قبلا در محل حضور داشتند به دنبال او به طرف خانه میآیند. ناگهان پاسبانی از پشت سر میآید و مردم را متفرق میکند و به کسروی میگوید باید به کلانتری برویم. هنگامی که پاسبان دست او را گرفته بود، ناگهان نواب صفوی با چاقوی بلندی که در دست داشت ضربه های پی در پی را بر سر و صورتش. در اینجا پاسبان نه تنها جلوی او را نگرفت بلکه از او پشتیبانی میکند. کسروی با زحمت زیاد به خود را به درشکه میرساند و همراهان خود و دو نفر ضارب سوار درشکه میشوند. مردم بر ضد کسروی داد و بیداد میکنند و درشکه به کسروی آزار میرسانند. درشکه چی فرار میکند. یه نفر از پشت درشکه را میگیرد و اسب درشکه را بر میدارد. در این هنگام یک افسر شهربانی یا افسر ژاندارمری از راه میرسد و کسروی و همراهان سوار اتومبیل میکند، در حالی که خون از جای گلوله بیرون میریخته و جای کارت صورتش زخمی بود به کلانتری میبرند. در آنجا پاسبان قضیه را وارونه تعریف میکند و میگوید به سبب اصرار کسروی او را قضیه را وارونه و چیز دیگری تعریف میکنن. به سبب اصرار کسروی او را به بهداری شهربانی میبرن، زخماش را پانسمان میکنن، بعد او را به بیمارستان نجمیه میبرن. روزنامه رهبر در پایان گزارش مینویسد که دو نکته مهم اشاره میکند: یکی بیپروایی و نترسی زاربین و ماجراجویان و همدستانش، معلوم بوده که از مقاماتی پشتگرمی داشتن، و دیگری کمک های آشکار مامور شهربانی و تشویق زاربین به وارد کردن ضربه های بیشتر. روزنامه اطلاعات در تاریخ 18 اردیبهشت 1324 عصر همان روز می نویسد به جان کسروی سوء قصد شده. در گزارش می نویسد که ساعت 9 صبح هنگامی که آقای کسروی وکیل دادگستری و مدیر روزنامه پرچم از منزل به قصد اداره حرکت می کرد، سر چهار راه حشمت و دوله شخصی از پشت سر به او حمله نموده و دو تیر با تپانچه به طور او رها می کند. گلوله به زیر قلب او اصابت نموده و از جلو خارج می شود. در این هنگام چند نفر با چاقو به آقای کسروی حمله می کنند و چندین ضربت هم به سر صورت او می زنند، به طوری که می گویند ضارب جوانی به نام نواب صفوی بوده که به اتفاق دو نفر از همدستانش دستگیر شده، اکنون در شهربانی هر سه توقیف می باشند. روز دوم بستری شدن کسروی در بیمارستان، سرتیب زرابی رئیس کل شهربانی که چند پیش درخواست پیگرد کسروی را از دادگستری کرده بود، به عیادت او میآید. ضمن دلجویی از کسروی میگوید که ماجرای پرونده ناقص است و میگوید او خود پرونده را زیر نظر دارد. کسروی نامه‌ای به رهبر میفرستد، ضمن قدردانی میگوید امیدوارم که فرمانده نظامی به همین شیوه که قول داده رفتار کند. اما در 12 اردیبهشت 1324 گزارش وارونه شهربانی در مورد کسروی نشان میدهد از اینکه شهربانی به جای انجام وظیفه قضیه را لوس میکند و گزارش میدهد که کسروی به اتفاق کارمندان روزنامه پرچم، احسان الله آزادی و حسین یزدانیان هنگام عبور از خیابان سی متری به سید مشتبه نواب صفوی که خود را محصل علوم دینی معرفی میکرده و محمد خورشیدی میکانیک برخورد میکنن. بر اثر اختلاف نظری که بر مسائل دینی داشتن با یکدیگر گفتگو میکنن. نخست دو تیر تپانچه شلیک میشود، میان آنها زد و خورد صورت میگیرد و آبران مداخله میکنن و تپانچه را ماموران از دست راننده به نام افراسیاب مشاهده کردن که مدعی است متعلق به آقای کسروی است. تپانچه از 5 تیر است و از زین العابدین دورگر به ماموران شهربانی تسلیم شده و او نیز میگوید که این را از دست آقای کسروی گرفته است. در بازجویی نواب صفوی و محمد خورشیدی گفتند که در حال عبور از خیابان مورد تعرض کسروی قرار گرفتند. دادسرای تهران آقای نواب صفوی، خورشیدی، افراسیاب راننده او و همکار کسروی را به قید کفالت آزاد میکند، چون احسان الله آزادی و حسین یزدانیان به قید کفالت کسی موقتا بازداشت هستند و تحت تعقیب. من یه قطره بارانم، در آسمون سرگردانم، گم گشته و حیرانم، من از خاک ایرانم، گم گشته و حیرانم، من از خاک ایرانم، من عاشق ایرانم. عاشق ایرانم، من عاشق ایرانم. سبز و سرخ و سفیدم، تو ای عاشق ایرانم. من قطره بارانم عشق خاک ایرانم، من قطره بارانم عشق پاک ایرانم. در غربت یه مهمانم من از خاک ایرانم، در غربت یه مهمانم من عاشق ایرانم، من عاشق ایرانم. دادسرای تهران آقای نواب صفوی و خورشیدی افراسیاب راننده او و همکار کسبی رو به قید کفالت آزاد میکنند، ولی چون احسان الله آزادی و حسین یزدانیان به قید کفالت کسی را پیدا نمی کنند، موقتا بازداشت و تحت تعقیب قرار می گیرند. کسروی نامه به روزنامه ایران می نویسد، ایران ما می نویسد، اظهار تأسف می کند، شهربانی وظیفه خود را می خواهد لوس کند، گلوله‌ای که به وسیله نواب صفوی شلیک نشده کسروی می گوید پس این گلوله در تن من چه می کند؟ به هر صورت پس از 3 هفته بازاریان ملایان دیندار 10,000 تومان جمع کردند و کسروی را آزاد نمودند. اما دشمنان کسروی نشان میدن که دشمنی با او جدیتر و هولناکتر است. البته مشخص نشد چه کسی یا چه کسانی نواب صفوی که یه طلبه علوم دینی در نجف بود رو داوطلب گردن زدن کسروی کردند. اما آنچه یقین است آوازه کتاب شیعه‌گری کسروی، تاریخ انتشار آن 1321 در محافل دینی و حوزه‌های علمی قم به بحث میرسد و قوغایی به پا میکند. نواب صفوی قوغا میکند، اما گفته میشود که آیت الله علامه شیخ حسین امینی پیش از دیگران نواب صفوی را به کشتن کسروی تشویق میکند، حتی فتوای کشتن او را میدهد و نواب صفوی با داشتن این فتوا راهی تهران میشود. اما به روایت دیگر آیت الله امینی به او فتوا نمیدهد و او فتوا را از حاج آقا حسین قومی میگیرد. و همین پشتیبانی روحانیان و بازاریان از ترور کسروی نواب صفوی را بران داشت که به فکر بنیانگذاری سازمان فعال و داوطلبان مسلمان بیافتد و فدایان اسلام پا به هستی می نهد. نواب صفوی می گوید جدم سید الشهدا را در خواب دیدم، بازوبندی به بازویم بست و روی آن نوشته بود فدایان اسلام. در این میان دشمنی با کسروی شدیدتر می شود. کسروی در بازجویی می گوید که هیچگاه ضد اسلام کتابی ننوشتم، خرافات هایی است که به اسلام بستند و دین با این خرافه ها دشمنی دارم نه با دین. می گوید دفاع من از اسلام و پیامبر اسلام بی سابقه است، گناه من این است که شریعت اسلام را 2 بخش صدر و پس از اون تقسیم کردم، به این گناه اعتراف میکنم. و کسروی بعد از بازجویی با پرداخت 10,000 تومان آزاد میشود و قرار میگذارد که 13 ماه اسفند 1324 در دادسرا باشد، اما به خاطر اینکه تحت مالجه بود به 20 اسفند 1324 تغییر میکند، اما 7 و 8 اسفند ماه 1324 در محله های شهر تهران مانند آبشار، چاله میدون، خانی آباد و باغ فردوس به دعوت انجمن اسلامی مبارزه با بیدینی به ریاست ملا عباس اسلامی گرد همایی با بازاریان متعصب اعضای جمعیت نوبنیاد فدایان اسلام که هویت خودشان مشخص نمی کنند، در آن تصمیم می گیرند که 3 نفر داوطلب ترور کسروی شوند. در 18 اسفند قصد جان او را می کنند اما موفق نمی شوند. صبح روزی که کسروی به شعبه 7 بازپرسی حاضر می شوند، یه ده از مردم که لباس گدایان پوشیده بودند دستگیری کسروی را خواستار شدند. کسروی همراه منشیش حدادپور به دادگستری می رود، اما پیش از اینکه آخرین دفاع خود را آغاز کند 3 نفر وارد اتاق می شوند و با کارت به کسروی حمله می کنند و ضربه های پیاپی به او می زنند. 2 افسر ارتش وارد اتاق می شوند و با 7 تیر خود به طرف کسروی شلیک می کنند. بازپرس و چند نفر دیگر فرار می کنند. منشی بازپرس بیهوش می شود. علی محمد امامی آخرین ضربه را به کسروی می زند و برادر کوچک او حسین امامی جلوی در اتاق بازپرسی دیدبانی می کند ماموران امنیتی دادگستری با شنیدن صدای شلیک به طرف اتاق بازپرس میرن، اما دو افسر هفت‌تیر به دست آنها را برمیگردانن. منشی کسروی که تا اون لحظه منتظر کسروی نشسته بود با شنیدن صدای سر و صدا بیرون میآید. در این موقع حسین امامی از پشت به حدادپور حمله میکند، اما حدادپور قبل از مرگ فرصت پیدا میکند با گلوله‌ای که همراه داشت به پای محمد امامی و به طرف برادرش حسین امامی شلیک کند. این دو نفر زخمی بودند و به اتفاق علی فدایی همراه دیگر خود که کاردای خونالود همراه داشتند فریاد میزدند یا علی یا محمد الله اکبر. از جلوی افسران ارتش و شهربانی و سربازان میگذرند و دو نفر ناپدید میشوند. سه نفر سوار درشکه با سرعت عادی از آنجا دور میشوند. قتل کسروی هیچ گونه واکنشی از طرف روشنفکران قلم در آن روز جدی گرفته نشد. البته به بهانه این بود که مسئله حضور ارتش شوروی در آذربایجان باعث شد که روشنفکران، حتی اهل قلم آذربایجان، سکوت اختیار کردند و اهل قلم، اهل سیاست، فضای تاریخی این رویداد هولناک را نفهمیدند. شاید به اهمیت دفاع از اصل آزادی و عقیده و بیان پی نبرده بودند. همگی دست به دست هم دادند و از این روشنبینی تاریخی گذشته روشنفکران کوشیدن این را به دست فراموشی بسپارن، فراموشی که روشنفکران در آن زمان بود که به سبب انس و الفت زبانی و همشهری بودن با او مخالف بودند. فراموشی که روشنفکرانی که در اون زمان به سبب انس و الفت زبانی و همشهری بودن با او مخالف بودن. امروز میبینید که همه روشنگران اندکدان جرأت نکردن که به فاجعه بزرگی که به قول کسروی من ضد اسلام نیستم، من به اسلام معتقدم، من به پیرایه های آن مخالفت دارم. کسروی ها رفتند، روشنفکران همچنان مهر سکوت بر لب دارند. با ما باشید تا هفته آینده که براتون بگم کسروی که بوده است. تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرم و نجیبه. تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرم و نجیبه. میدونستی که چشم شکل یه نقاشیه که تو بچگی میشه کشید؟ میدونستی یا نه؟ میدونستی یا نه؟ میدونستی که توی چشمای تو رنگین کمونو میشه دید؟ میدونستی یا نه؟ میدونستی یا نه؟ میدونستی که نمونی دلمو خیلی سوزوندی؟ چشاتو ازمو گرفتی؟ منو تو گریه رسوندی؟ میدونستی که چشامی همه یه آرزوهامی؟ میدونستی که همیشه تو تمام لحظه هامی؟ چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرم و نجیبه. تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرم و نجیبه. میدونستی همه یه آرزوهامو واسه یه چشم قشنگ تو پروندم رفتش؟ میدونستی یا نه؟ میدونستی یا نه؟ میدونستی که جوونی واسه چشم عجیب تو سوزوندم رفتش؟ میدونستی یا نه؟ میدونستی یا نه؟ میدونستی که نمونی دلمو دستم گرفت منو تو گریه رسون میدونست این که چشام همه یه آرزوهام میدونست این که همیشه تو تموم لحظه ما مطالب زیادی قبلا براتون خوندم. خانم اوتو آرهارت، روانشناس مشاور روان درمانی، کتابی در این رابطه داره، ارزندم است، قبلا هم با نام دختران خوب به بهشت میروند با ترجمه خانم فرهناز میر قمیزاده براتون خوندم، اما ترجمه سال 84 از پدرام پوررنگ با نام زنان خوب به آسمان میروند و زنان بد به همه جا. این پرفروشترین کتابی است که به زبان آلمانی بوده. به نظر من برای داشتن یک زندگی خوب بدون قید و شرط فقط رعایت احترام متقابل، یک عشق و لذت همیشگی، از شما میخوام که این کتاب رو حتما بخونید، مخصوص خانم‌های نازنین. من همیشه از نوشتن این خانم واقعا لذت میبرم. اگر شما به زبان فارسی آشنایی ندارید یا به فرزندانتون به زبان دیگه میتونید، به زبان دانمارکی، انگلیسی و زبانهای دیگر آلمانی هستش که میتونید ازش استفاده بکنید. گرچه من خود ز عدم دست دلخوش و خندان زادم، گرچه من خود ز عدم دلخوش و خندان زادم، عشق آموخ مرا شکل دیگر خندیدن. عشق خواستن است، میل جسمی یا روحی و معنوی، عشق یه نیاز است. روح آدمی هم نیاز به یک تشنگی به نام عشق دارد. بعضی زنان تصمیم میگیرن خودشون رو فریب بدن، گمان میکنن که یه شوخی ساده و زودگذر است که بایستی سر به راه باشند. اگر شوهرشان خطایی کردند برای بحث حرفی نزنند، ساکت باشند. اگر چیزهایی بگویند ممکن است که همه چیز را از دست بدهند، یا اگر چیزهایی بخرند ممکن پولشان به هدر برود، یا بهتر است که برای خرید هرچی اضافه کار بکنند. آنچه پیش می آید نگرش این افکار فقط زیان است. چنین نگرشی به سنگینی بار زندگی، شدت فرودستی دامن می زند. این چنین پذیرفتن ارتباط تنگان تنگ مسئولیت و نتیجگیری اعمال خود است. خانمی که به اصطلاح سر براست فقط از پذیرفتن مسئولیت و اعمال خود هراسان نیست، بلکه از اینکه عشق یا محبت را می ترسد که عشق یا محبت را از او دریغ کنند. به وحشت می افتد. چنین اندیشه های بازدارنده نشانی پیروی از قاعده های کهنه است. این اندیشه در واقع بهانه هایی برای تسلیم شدن و واگذار کردن حقوق خیشتن است. نتیجه گیری های خودفریبنده دامه های فکری مانی جریان زندگی می شوند. آنها تشکیل شدند از قاعده های کوچک و بزرگ، فراوانی های درباره شیوه های زندگی که به دست والدین جامعه در ذهن خود جا گرفتند، تا او را تبدیل به یک انسان مطیع سربرا درآورند. حتی خطاهای فکری کوچک هم می توانند پیامدهای بزرگی داشته باشند. کسانی که سعی دارند در مقابل هنجارهای جامعه قد علم کنند، با اقتدار اجتماعی مواجه می شوند. این آنها را تهدید به طرد و گوشه‌گیری می کند. در نتیجه ترس و دلهوره پدید می آید. ترس در دلهوره دارای کنشیست در زیر اندیشه خود آگاهی انجام می شود. خانم ها مراقبند تا زیاد اعتراض نکنند، مقاومت نشان ندهند. آنها از پرخاشگری و داشتن روحیه تهاجمی می پریزند، زیرا خیال می کنند محبوبیتشان در خطر است. پرخاش انبار شده آنها عاقبت به خودشان برمی گردد و به طور ناخواسته در اطرافیان بروز می کند. ما از دست فرزند کوچکمون عصبانی میشویم، خشمگین و خشم خود را پنهان میکنیم. این خشم او پرخاش سرکوفته‌ای در جای دیگر خود را نشان می‌دهد. زنان بیشتر از مردان دچار سردرد و افسردگی می‌شوند، بیشتر احساس خستگی و یه نواختی می‌کنند. این گونه حساسیت‌ها کوهی از پرخاشگری است. پرخاش‌های زنانه هنگامی خودش را نشون می‌دهد که مخفیانه غیر مستقیم عاقبت به صورت نیش نمایان می شود. بسیاری از مردان برای خشم خود فریاد می کشند، در اجتماع پذیرفتنی هن، اما زنان از خشم خود می ترسند. خشم زن در جامعه پذیرفتنی نیست. بسیاری از زنان موقعی که دچار خشم می شوند دلهوره دارند، چون نمی دانند مانند مردان غضب را آزاد کنند. خانم ها هنگام عصبانی به حق که هستند از اتفاقی که ممکن است بیافتد می ترسن، اما بعد از چند دقیقه متوجه می شن که ترسشان کاملا بی اساس است. بیشتر خانم ها قوی تر از آنن که فکر می کنن. فکر می کنن موجودات ضعیف وابسته هستن و به حمایت مردان نیاز دارن. دلیلش هم یک خانم عصبانی و هیستوریک تلقی می شود، چون به او حق عصبانی شدن نمی دهند. موقعی که زنی واقعا به حق عصبانی است، شوهری ممکن است این جملات را به او بگوید: وقتی فریاد می کشی بهتره نگاهی به آینه بیندازی، ببینی چقدر وحشتناک شدی. این جمله معمولا کارساز شده و زن خشم خود را پنهان می کند و لبخند می زند، این طوری که اوضاع همه چیز روبراست. این لبخند قدرت ابراز را از او میگیرد. این لبخند یه تحقیر است. میترسد شوهرش به زشتی پنهان او پی ببرد. یعنی شوهر بر اوضاع مسلط میشود و زن به خواسته های او عمل میکند. یعنی زنان با نقاب لبخند خود را تحقیر میکنند. نتیجه این است که زن خود را جدی نمیگیرد. نمیتواند آنچه هست خود را نشان بدهد. بدین طریق از قدرت و استقلال محروم میشود. زنان حتی مفهوم استقرار را به طور منفی مطرح می کنند. یعنی به خودشان می گویند یک زن مستقل تنها می شود. جوانه می زنم به روی زخم برتنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم. چو هم صدا شویم و با به هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم روا شویم. جهان دیگری به سازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. نه سنگسارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه ننگ و آرها. جهان دیگری به سازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. منفی مفهوم استقلال را که یک زن مستقل تنها می شود معنی می کنند. زنان نمی دانند تنهایی را به دام تبدیل می کنند. بعضی برای گریز از تنهایی خود را فدا می کنند. مدام لبخند با لبخند زدن خود را تحقیر می کنند. چه بسا زنانی که با داشتن زندگی مشترک احساس تنهایی را دارند. داشتن استقلال یعنی تنهایی. این یک فکر نادرست است. استقلال یه زن رابطه خلاق و آزادانه اوست، نه با بستگی او. آزادانه تصمیم میگیرد، متکی به نفس است، مستقل میاندیشد یا عادلانه زندگی رو با یکدیگر ادامه میدهند. یعنی از هم لذت میبرند، با هم تصمیم میگیرند، کارهایی که در تصمیم گیری شخصی زنان محرومند. زنان برای اینکه مبادا عشق و محبت از زنان دریغ شود، در مقابل خواسته ها و نیازهای طرف مقابل تسلیم میشوند. پیش میدانند که خودشان آنها خوب میدانند که چه میخواهند. نگرانند که نکنه با خواسته های خود دیگری را برنجانند. میخوان از طریق عشق و احترام مورد توجه باشند، اما هرگز نمیدانند که چرا احساس ناخرسندی دارند یا چرا همیشه بی‌حوصله و خسته و عصبانی هستند. اگر زنان احساس ناخرسندی را از خورد همیشه خسته و بی‌حوصله هستند، علت را باید جستجو کنند، باید دربارش تصمیم بگیرند. مادرها نیاز خود را در آخر قرار میدهند. فرزندان را به همه چیز مقدم میدانند. فرزند مهمترین چیز در زندگی زن است. مادر بودن یا نمود زنانگی. این طرز فکر یعنی زنی که فرزند ندارد کامل نیست. نه تنها از لحاظ منطقی نادرست است، بلکه ساده لوحانه هم نیست هست. حتی این برداشت در بعضی خانم‌های موفق وجود دارد. زنی به دلیل بیماری که داشت به نزد پزشک بارها مراجعه کرد. پزشک در آخر به او گفت که او میتواند فرزندی به دنیا بیاورد تا مشکل بیماریش حل شود، چون دکتر احساس اون را فقط در بیفرزندی دیده بود. او فکر میکرد یک زن واقعی باید فرزند داشته باشد. برای همین دکتر ناخوشی او را بیفرزندی تجویز کرد. این نشان دهنده این است که تحت تاثیر اجتماعی زندگی قرار گرفته است. این زنان هرگز به زندگی بدون فرزند فکر نمی کنند که می توانند بیش از زنان دیگر دست به کارهای بزرگ بزنند. زنان فکر می کنند که لباس عروسی رنج را از بیان می برد، چون با پوشیدن لباس عروسی نیاز به تحصیلات عالی ندارند. در واقع آنها دنبال مردی هستند که از آنها مراقبت کند. در واقع این زنان تنها هدفشان به دست آوردن یه مرد توامند است تا زنان را تبدیل به موجودات حقیر و بی‌آزار سربراه بکند. بعضی با این طرز فکر دنبال آن هستند که مردی را به دام بیاندازند. پیدا شدن همسر و به دام افتادن او. زن نیازی به تحصیل نداشته باشد، برای خدمت زیر دست آماده باشد، کارهای پستر انجام بدهد، مطیع در کنار زندگی خود را خوشنود نشان بدهد. زنان می دانند که برای خرید کردن، تمیز کردن، کارهای خونه‌ای که انجام می دن نیازی به اجازه ندارند. اما وقتی می خواهند ماشین بخرن، باید منتظر باشند تا تصمیم اصلی را شوهرشان بگیرد. این یه دام است، یک معنی دارد. شوهر باعث بهبود و تصویر زن از خودش می شود. شوهر محافظی در برای فعالیت‌های شغلی، دخالت‌های دیگران در زندگی خصوصی. در واقع این مردان تصمیم می‌گیرند که حکم بیمه زندگی زنان خود باشند. از اینکه زنان فکر می‌کنند چقدر به مردان محتاج هستند، معنیش این است که به تنهایی کاری از پیش نمی‌برند. خانم‌هایی که مدت طولانی از خانواده بیمار خود مراقبت می‌کنند، اما همیشه می‌ترسند که چه کسی باید از آنها مراقبت کند. زن و مرد به هم احتیاج دارند. زن همیشه نیاز دارد که مورد حمایت، مراقبت و مساعدت مردی باشد. فداکاری کردن، صرف نظر کردن از خود نمی‌توانند رای حلی باشد. هدف این را باید بدانن. بدونن از شوهر شایسته باید قدردانی کرد. هر زنی باید زندگی گذشته را مرور کند، بیاندیشد، ببیند آیا میتواند خودش مستقل باشد، آیا احساس میکند یا جرأت ندارد نخستین قدم را در جهت استقلال بردارد. احساس میکند که با این کار چیزهایی را که براتون ارزشی دارد را از دست میدهید. آیا احساس میکنید که برخلاف عقیده خودتون عمل میکنید؟ در این صورت باید بیاموزید که به خودتون احترام بگذارید. احساس ارزشمندی شما نباید به این وابسته باشد که شوهر دارید یا نه. تنها آن کس به خود اعتماد دارد و قادر است که دیگران را در مورد خود قانع سازد، درباره خود، توانایی‌های خود، و باید بدوند بدون شوهر قابل احترام است. و وقتی می‌خواهد ماشین بخرد، ماشین مال شماست، پول مال شماست. این شما هستی که باید تصمیم بگیرید. احساس کنید که مستقل هستید. به عنوان یه زن شوهردار، خوشنودی و خوشبختی شما را در کنار یک مرد تکمیل کنید. تنهاتر از تنها منم، همون بیگانه از خود در تنم من. اگر زیبا به قامت پیرهنم من، پر از احساس عاشق بودنم من. به خود میبالم از این که زنم من، زنی که در مثال همتای ما هم، به دنیای میاز یک نگاه هم. منی که قلب عاشق رو پناه هم، چرا خود بی کسا بی تکیه گاه هم. چرا عاشق شدن بوده گناه هم. خدا تن آفرید از برگ گل، زن آفرید احساس عاشق بودن و به خاطر من آفرید. وقتی خدا تن آفرید از برگ گل، زن آفرید احساس عاشق بودن و به خاطر من آفرید. از یادم امروز من بهاری گم شده در بادم امروز، شکسته در گلو فریادم امروز. وقتی خدا تن آفرید از برگ گلزن آفرید احساس عاشق بودن و به خاطر من آفرید. وقتی خدا تن آفرید از برگ گل زن آفرید احساس عاشق بودن و به خاطر من آفرید. از یادم امروز من بهاری گم شده در بادم امروز، شکسته در گلو فریادم امروز. وقتی خدا تن آفرید از برگ گلزن آفرید احساس عاشق بودن و به خاطر من آفرید. وقتی خدا تن آفرید از برگ گل زن آفرید احساس عاشق بودن و به خاطر من آفرید. وقتی خدا تن آفرید از برگ گل زن آفرید. Oh, shit. سلامی دوباره حضور شما همراهان گرامی. توجه شما را نخست به خبرها و گزارش‌های در مورد ایران توجه شما را جلب می‌کنم و سپس به خبرهای از دانمارک، از دانمارک نیوز توسط همکارم آقای علی پاشا به آگاهی شما میرسونه توجه شما را جلب می‌کنم. به خبرهایی در مورد ایران توجه بفرمایید. هفته آینده معاون وزارت خزانه داری آمریکا برای مذاکره درباره چگونگی اهمال تحریما علیه بانک مرکزی ایران به چند کشور اروپایی سفر می‌کند. وی در سفر به بریتانیا، آلمان و سوئیس درباره جزئیات تحریم بانک مرکزی ایران با مقامات این کشورها گفتگو می‌کند. آمریکا و اتحادیه اروپا بانک مرکزی اسلامی را تحریم کردند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی بخش بزرگی از نقل و انتقالات مالی مربوط به صادرات نفت ایران را انجام می‌دهد. اتحادیه اروپا هفته گذشته خرید نفت از ایران را برای تمامی اعضا منع کرد. صندوق بین المللی پول هشدار داده است در صورت توقف صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، بهای نفت خام در بازارهای جهانی احتمالاً تا 30% افزایش خواهد یافت. صندوق بین المللی پول در گزارشی به گروه 20 اعلام کرده است در صورتی متوقف شدن صادرات نفت ایران، بهای نفت خام در بازارهای جهانی احتمالاً بین 20-30% افزایش پیدا می‌کند. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، صندوق بین‌المللی پول این گزارش را هفته گذشته در جریان نشست معاونان وزارت دارایی کشورهای عضو گروه 20 در مکزیک ارائه کرده است. دبیر کل سازمان ملل گفت بر عهده جمهوری اسلامی ایران است که مذاکره با گروه های 5+1 را آغاز کند. آقای بان کی مون که در مجمع اقتصادی داووس در سوئیس سخن می گفت، ضمن تاکید بر لزوم از سرگیری گفتگو میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 گفت بر ایران است که در این جهت گام پیش گذارد. این سخنان همزمان است با عزیمت هیئت بلندپایه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران که مسافرت هیئت آژانس فردا یک شنبه صورت خواهد گرفت. وزیر دفاع اسرائیل گفت جهان باید به سرعت مانع از آن شود که ایران به مرحله‌ای برسد که حتی عملیات دقیق نظامی نتواند مانع دستیابیش به سلاح هسته‌ای شود. وزیر دفاع اسرائیل که روز گذشته جمعه در مجمع اقتصادی داووس سخن می‌گفت، گفت که اسرائیل مصمم است که نگذارد جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای مجهز شود. وی افزود حتی رئیس جمهوری آمریکا نیز میگوید هیچ گزینه‌ای نباید کنار گذاشته شود. وزیر دفاع اسرائیل با تاکید بر فوریت موضوع خواستار تحریم‌های سنگین‌تر ایران شد و گفت ایران به سوی نقطه مصونیت پیش می‌رود که حتی عملیات نظامی نیز دیگر مانع دستیابیش به سلاح هسته‌ای نخواهد شد. وزارت خارجه آمریکا از موج تازه بازداشت‌ها، آزار و اذیت و احکام اعدام در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از افزایش تلاش جمهوری اسلامی برای خاموش کردن آزادی بیان ابراز نگرانی کرده است. وی همچنین به محدودیت‌های شهروندان ایرانی برای دسترسی به اطلاعات پیش از انتخابات نیز اشاره کرده است. در این بیانیه آمده است طی دو هفته گذشته نیروهای امنیتی 4 روزنامه‌نگار از جمله شهرام منوشری، سهام الدین برقانی، پرستو دو کوهکی و مرضیه رسولی را بازداشت کردند. همچنین دادگاه‌های ایران حکم اعدام 2 وب‌نگار سعید ملکپور و وحید اسخری را به اتهام فساد مفسد فی الارض تایید کردند و آنها با خطر قریب الوقوع مرگ روبرو هستند. در این بیانیه همچنین اعلام نگرانی‌های مکرر از سوی جامعه جهانی درباره نقض حقوق بشر در ایران از جمهوری اسلامی خواسته شده که با قانونمداری به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند. در این بیانیه همچنین از مقامات تهران خواسته شده است که با احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل همکاری کنند و به او اجازه بدن که به ایران برود. از طرف دیگر 39 زندانی سیاسی در بیانیه خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کهروبی شدند. بنا به گزارش وبسایت کلمه در این بیانیه از تمامی آزادی‌خواهان جهان و نهادهای مستقل مدافع حقوق بشر خواسته شده که برای رهایی رهبران جنبش اعتراضی مردم از حبس نامشروع یاری کنند. این زندانیان سیاسی با انتقاد از حبس خانگی رهبران جنبش سبز نوشتند بیش از 11 ماه از بازداشت و حبس غیرقانونی آقایان موسوی و کهروبی و همچنین خانم رهنورد می‌گذرد. در ادامه آمده است اگر حاکمیت به فکر پر کردن نمایشی کرسی‌های مجلس زیر سایه سرکوب استبداد است، آزادگان ایران زمین مکلفند که در تدبیر گسترش و تعمیق جنبش اعتراضی خود به ویژه در گام نخست آزادی رهبران در حصر و حبس خود باشند. کمیسیون حقوق بشر دفتر تکریم وحدت در گزارشی مفصل به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران به بیش از 2000 مورد نقض حقوق دانشجویان در ایران اشاره شده است. این نهاد دانشجویی منتقد دولت در گزارش خود 2050 مورد تخلف نقض حقوق بشر در ایران را از فروردین 88 تا شهریور ماه سال جاری به ثبت رسانده است. دفتر تحکیم وحدت در گزارش خود توضیح داده که حاکمیت در این مدت همواره تلاش کرده تا فعالیت‌های دانشجویی برای پیگیری مسالمت‌آمیز و کاملا قانونی مطالبات اونها را محدود کند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روبوده شدن 11 زائر ایرانی در سوریه را محکوم کرد. بنا به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه از مسئولان دولت سوریه خواست که از همه امکانات خودش برای آزادی سریع زائران ایرانی استفاده کند. و اعلام کرد زائران از طریق زمینی عازم دمشق بودند که توسط گروهی ناشناس در این مسیر روبوده شدند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تأکید کرد که این گونه اقدامات خلاف اصول انسانی و تعهدات اخلاقی و بین‌المللی به هیچ وجه قابل توجیه نیست و انتظار می‌رود این افراد در اسرع وقت آنها را آزاد کنند. محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و منتقد حکومت، 20 نامه سرگشاده خود به علی خامنه‌ای رهبر جمهور اسلامی را با عنوان یک خبر خیلی خیلی خوب منتشر کرد. محمد نوریزاد در این نامه خواستار عذرخواهی و دلجویی رهبر جمهوری اسلامی از مردم ایران شده و آن را تنها راه بازگشت به عرصه برقراری خوانده است. محمد نوریزاد پیشتر هم اعلام کرده بود که قصد داره تا اسفند ماه سال جاری زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی هر هفته یک نامه به رهبر جمهوری اسلامی بنویسد. دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها میگوید 10 میلیون نفر باید از گردونه دریافت یارانه نقدی حذف شوند. محمد رضا فرزین در این حال گفته است که انصراف از دریافت یارانه داوطلبانه است. یک ماه پیش هم دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود که به دنبال حذف یارانه پردرآمد است. به گفته دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها تهیه لیست اسامی 10 میلیون نفر از دریافت کنندگان یارانه نقدی در حال نهایی شدن است و از هفته آینده نامه هایی به آنها فرستاده خواهد شد. علی لاریجانی رئیس مجلس این اقدام دولت را غیرقانونی خوانده است. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، بهای دلار در ایران که هفته گذشته از مرز 2000 تومان عبور کرده، روز جمعه به 1600 تومان کاهش یافت و قیمت سکه بهار آزادی نیز به 650 هزار تومان کاهش یافته است. بر پایه این گزارش، صرافی‌های میدان فردوسی روز پنجشنبه از خرید فروش دلار خودداری می‌کردند. محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی بهای ارز ترک نرخی را 1226 تومان اعلام کرده و گفته است که این نرخ از امروز شنبه در تمام سیستم بانکی اعمال می شود. از این پس گشایش های اعتبار، حواله ها و واردات کالا با این نرخ انجام می شود. روز چهارشنبه هم رئیس جمهور با مصوبه شورای پول اعتبار برای بالا بردن نرخ سود موافقت کرده است. سپردهای بانکی از این پس تا سطح 21% میتونن در صورت واگذاری پولشون در بانک سود ببرن و این مسئله باعث شد که ارزش طلا و ارز در ایران قیمتش کاهش پیدا بکنه. بانک مرکزی هم با صدور بخشنامه‌ای به صرافی‌ها درباره فروش ارز با نرخ آزاد هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فارس در این بخشنامه گفته شده از روز شنبه، یعنی از امروز، صرافان ایران تنها می‌توانند ارز را 3-5% بالاتر از نرخ مرجع بانک مرکزی بفروشند. بر اساس این گزارش 3-5% اضافی برای جبران هزینه‌های مربوط به نقل و انتقالات ارزی در نظر گرفته شده است. در این بخشنامه تاکید شده که مجوز فعالیت صرافی‌هایی که این بخشنامه را رعایت نکنند لغو خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی روز پنجشنبه گفت که در ایران هیچ مشکل اقتصادی وجود ندارد. او که در سفری استانی به کرمان رفته بود، خود را مطلع از اوضاع اقتصادی خوانده و تاکید کرده که ایران از ثبات اقتصادی برخوردار است. این در حالی است که چند هفته گذشته بهای ارزهای خارجی و طلا در بازار آزاد ایران به شدت افزایش یافته است. احمدی‌نژاد با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران گفت ملت ایران هر چه نیاز داشته باشد از دل همین خاک به دست خواهد آورد. روز دوشنبه گذشته اتحادیه اروپا خرید نفت از ایران را منع کرد و با تحریم بانک مرکزی دارایی‌های این بانک هم در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا مسدود خواهد شد. در این رابطه هم گزارشی داریم از رادیو فرانسه که پروفسور مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس در این زمینه با رادیو فرانسه گفتگو کرده است. تا چند دقیقه دیگر این گزارش رو تقدیم حضورتون خواهد شد. یک هواپیمای F-14 ایران دقایقی پس از پرواز در نزدیکی بوشهر سقوط کرد. محمد حسن جهانبخش استاندار بوشهر با تایید این خبر گفته که نیروهای امدادی در جستجوی خلبان و کمک خلبان هستند. وزارت کشور آلمان روز سه‌شنبه با ارائه گزارشی اعلام کرد که شمار پناهجویانی که سال گذشته در این کشور تقاضای پناهندگی کردند 11% افزایش یافته است و به حدود 46,000 تن رسیده است. بر پایه این گزارش شمار پناهجویان ایرانی که در سال گذشته میلادی از آلمان درخواست پناهندگی کردند نسبت به سال قبلش 35% افزایش پیدا کرد و به 3,352 تن رسید. پناهجویان سال گذشته در آلمان عمدتاً از کشورهای ایران، افغانستان، سوریه، عراق، پاکستان و صربستان بودند. آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک معروف به اسکار روز سه‌شنبه فهرست نهایی نامزدهای جایزه اسکار امسال را اعلام کردند. فیلم جدایی نادر از سیمین در این فهرست در دو رشته بهترین فیلم خارجی و بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی نامزد دریافت جایزه اسکار معرفی شدند. اصغر فرهادی نویسنده و کارگردان جدایی نادر از سیمین در بخش بهترین فیلم‌های غیر اقتباسی با وودی آلن که با فیلم نیمه شب در پاریس رقابت خواهد کرد. این بود خبرهایی در مورد ایران. همچنین همونطوری که در خبرها گفتم اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های شدیدتری را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد و وزارت امور خارجه دانمارک، وزارت امور خارجه ایران سفیر دانمارک در تهران رو به وزارت امور خارجه احضار کرد و اعتراض دولت جمهوری اسلامی را با مسئله تحریما محکوم کرد. همونطوری که میدونیم دانمارک از اول ژانویه 2012 ریاست اتحادیه اروپا را به مدت 6 ماه به عهده گرفته است. پروفسور مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس دانمارک گفتگویی را با رادیو فرانسه داره در رابطه با تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله بانک تجارت. توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم. دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس دانمارک. وزیران امور خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه بر سر اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران به توافق رسیدند که بر پایه این توافق واردات نفت از ایران و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نفتی ایران، بانک مرکزی و تجارت الماس، طلا و دیگر فلزات گرانبها با ایران مورد تحریم قرار می‌گیرد. این تحریم‌ها تا چه اندازه مؤثر واقع خواهند شد؟ آیا باعث

سپاس از همکارم آقای علی پاشا که خبرهای در مورد دانمارک و همینطور روزنامه‌های دانمارک که در مورد ایران می‌نویسند در هفته گذشته را به آگاهی شما رسوند و بازم سپاسگزاریم از این همکار خوب ما. قرار بود که بعد از این خبرهای دانمارک خلاصه خبرهای جهان رو به آگاهی شما برسونم، به آگاهی شما خواهم رسون که فردا به طور مشروع در این مورد صحبت خواهیم کرد. اما روز گذشته مدرسه هنر آهوس که پیش دانشگاهی هست برای افرادی که میخوان برن دانشگاه، این مدرسه هنر از محل قدیمی به محل جدید نقل مکان کرد و این در این رابطه است که یکی از بنیانگذاران این مدرسه هنر آقای سعید فدوی هستند، یکی از هنرمندان ایرانی شهر آهوس که بنده روز گذشته برای افتتاح مدرسه جدید که افراد زیادی شرکت کرده بودند حضور داشتم، گفتگوهای کوتاهی با دوستان داشتم که برای شما پخش میکنم. اما قبل از اونا به آگاهی شما میرسونم که جمعه 17 فوریه ساعت 19 در کتابخانه مرکزی آهوس فیلم جدایی نادر از سیمین نشان داده خواهد شد. ورودی رایگان هست. برگزار کننده هم گروه فرهنگی و رادیوی البرز. شما میتونید برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. همچنین روز چهارشنبه 7 مارس ساعت 19 موسیقی سنتی ایرانی گروه روژان به سرپرستی آقای سعید فرجی پور در فولک دنسان هوس برگزار می شود. چهارشنبه 7 مارس ساعت 19 در فولک دنسان هوس موسیقی سنتی ایرانی گروه روژان به سرپرستی سعید فرجی پور. ورودی 150 کرون است. برای اطلاعات بیشتر شما میتونید با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. برگزار کننده گروه فرهنگی و رادیویی البرز هست و احتمالاً هفته آینده بلیط رو در اختیار فروشگاه ایرانی در شهر آهوس گذاشته خواهد شد. و شنبه 17 مارس ساعت 19 جشن نوروز گروه فرهنگی و رادیو البرز در فولک دنسان هوس برگزار می شود. روز گذشته ساعت 3 بعد از ظهر در کلاست پورت در شهر آهوس، مرکز آهوس، شماره 4 مدرسه هنر به این محل نقل و مکان کرد و نخست در این برنامه که ساعت 3 شروع شد تا ساعت 6 هم ادامه داشت مسئول فرهنگی کمون آهوس، چردری آهوس، طی سخنرانی تبریک گفت. قبل از اون هم مسئولان مدرسه که آقای سعید فدوی یکی از اونها هست سخنرانی کردن. من سعی میکنم که صحبتهایی که با آقای افشین در این برنامه حضور داشتن با ایشون گفتگویی کردیم، از جمله خانم مرجانم

من واسه خارجی بهشون این مسی که داریم این مسی هست واقعا واسه جوانایی که دوست دارن داشته دانشگاه آرشیتک یا دیزاین برن بهترین اینسپیریشن هست. من خیلی بچه ها وارد نیستم این بار اون بار میفرستن وقتشون رو اگه هر زمانی دوست داشتن بیان اینجا بهشون بچه که علاقمند به کار هنری هستن میخوان راجع به هنر تحصیلات عادی اینجا یه مسی هست من هر موقع ویلکام من میتونم بهشون کمک بکنم صحبت بکنم توضیح بدم میشه گفت که پیش دانشگاهی هست بله پس بچه‌های هنر بله معمولا خود ممکن کمپلیسه هست مشکل واسه همه ولی بچه های دوستان علاقمندان میتونن بیان ما میتونیم بسیار آگاهی بدیم روشنشون رو توضیح بدیم چیزی هست یا ممکنه خیلی حس میکنن دوباره همینجا میگشتن. آقای فدوی خیلی خوشحال شدم، جای جدید مبارک باشه، امیدوارم در کارتون همیشه مثل همیشه موفق باشه. قربان شما، تشکر شما هم باشید. Thank you. رنا تی کوس آخر مرا کوشی رنا دل دوستی کرد آجانی رنا رنا بنی تی دستانی رنا ای روسی ای رنا جان در دنیا توجه شما را به مطالعه بهداشت و سلامت جلب کنم. چند لحظه دیگر. قابل با استرس ها چارهای روانی راهکارهای مختلفی وجود دارد که شیوه مدیریت صحیح آنها را به ما می آموزد. استرس عبارت از واکنش های فیزیکی، ذهنی، عاطفی که در نتیجه تغییرات و نیازهای زندگی فرد تجربه می شوند. تغییرات می توانند بزرگ یا کوچک باشند. پاسخ افراد به تغییرات زندگی متفاوت است. استرس مثبت می تواند یک انگیزه دهنده باشد، در حالی که استرس منفی می تواند در زمانی که این تغییرات و نیازها فرد را شکست می دهند ایجاد شود. برای مقابله با استرس ها، با فشارهای روانی راهکارهای مختلفی وجود دارد که شیوه مدیریت صحیح آنها را به ما می آموزد. با رعایت و به کارگیری این روش ها می توانیم علاوه بر حل یا کم کردن مشکلات به آرامش پایدارتری دست یابیم. عوامل استرس رو کم کنیم. عوامل بیشماری ممکن است باعث استرس ما شوند که باید آنها را شناخته و سعی کنیم از زندگی خود حذف کنیم. برای مثال اگر شلوغی موجب ناراحتی ما می شود، زمانی را برای خرید انتخاب کنیم که خلوت باشد. از وقایع اطراف خود با اطلاع باشیم. بی اطلاعی و نادیده گرفتن حوادث و وقایع اطرافمان دلیل بر شادی و عدم وجود مشکل نیست. گاهی اوقات آنچه به علت عدم آگاهی از اصل موضوع در ذهن خود تصور میکنیم بسیار بهتر و ناراحت کننده تر از آن چیزیست که واقعا اتفاق افتاده است. از وضعیت جسمی خود آگاه باشیم. از نشانه های پریشانی در خود از قبیل سردرد، آشفتگی، درد معده، نداشتن تمرکز، سرماخوردگی، خستگی زیاد مطلع باشیم، زیرا این عوامل می توانند نشانه های استرس باشد که باعث اختلالات جدی تری از قبیل زخم معده، فشار خون بالا، بیماری های قلبی و غیره باشد. برنامه های زندگی را اولویت بندی کنیم. هنگامی که با انبوهی از مشکلات به طور همزمان روبرو هستیم، با آسانی در مقابل آنها به زانو در آمده و از حل آنها عاجز می شویم، زیرا آشفتگی، بی‌نظمی در کارها و برنامه ها می تواند تولید استرس کرده یا نقطه‌ای برای شروع آن شکست و طرح‌های ناتمام ما شود. اولویت بندی مسائل به ترتیب اهمیت بررسی آنها به ما این امکان را می دهد که به هر کاری در زمان و مکان خود رسیدگی کنیم. بهتر است که تلها را یکی بعد از دیگری به انجام برسانیم. از ارتباط با افرادی که سبب استرس ما می شوند دوری کنیم، یا اگر دوری کردن از این افراد برای ما مشکل است می توانیم ارتباط خود را با او در جمع برقرار کنیم. وقت خود را تنظیم کنیم. کارهای روزمره خود را به ترتیب اهمیت و مدت زمان آنها را یادداشت کنیم. با این کار در میابیم وقت خود را چگونه تنظیم کنیم تا همیشه کارهای ما به موقع انجام شود. اگر وقت کافی برای انجام تمام فعالیت‌های مورد نظر و مهم خود نداریم، شاید پیش از حد و بیهوده تلاش میکنیم. شبها به موقع و به اندازه کافی بخوابیم. بدن انسان به تجدید قوا به خواب کافی لذت بخش نیاز دارد. شب به موقع خواب به موقع بخوابیم تا دیر وقت بیدار نباشیم. هنگام خواب بهتر است به سمت چپ بخوابیم و نفس عمیق بکشیم. در این حالت سوراخ راست بینی تحریک و سمت راست بدن فعالتر می شود، زیرا سمت راست قسمت فعال بدن است. عادتهای استرس‌زای خود را تغییر دهیم. ما از عادتهای خوب و بد خود اطلاع داریم و آنها را خوب می شناسیم. می توانیم آنانی که موجب آزار روحی ما می شوند را ترک کنیم. اگر ترک آنها مشکل است، سعی کنیم از حال و هوای آن عادت را خارج کرده و مسیر فکر خود را تغییر بدهیم. از معاشرت با افراد استرس‌زا بپرهیزیم. از افرادی که سبب استرس ما می شوند دوری کنیم، یا اگر دوری کردن از این افراد برای ما مشکل است، می توانیم ارتباط خود را با در جمع با او برقرار کنیم. از رقابت با دیگران خودداری کنیم. رقابت با دیگران در کار، شغل، مقام، زندگی، مخصوصا تجملات و ظواهر می تواند یکی از منابع اجتناب ناپذیر استرس یا فشار روانی باشد. شاید هم افرادی را بشناسید که کار می کنند تا حسادت و خشم دیگران را برانگیزند، ولی در واقع استرس حاصل از حسادت و رقابت به خود فرد تحمیل می شود. از تکنولوژی درست استفاده کنیم. وسایلی مانند موبایل، کامپیوتر باعث می شوند که طی یک روز پیش از حد کار و فعالیت انجام دهیم. قبل از خرید وسایل و تجهیزات جدید مطمئن شویم که این وسایل به پیشرفت و موقعیت فعلی ما کمک می کنند. به چشمان خودمون استراحت بدیم. اگر مدت طولانی به تلویزیون یا مانیتوری نگاه میکنیم، باید به چشمان خودمون استراحت بدیم. هر چند کم در این زمان به فضای سبز، آسمان یا درختان خیره شویم. اگر دسترس نیستن، میتونیم یه عکس یا یک پوستر رو به روی دیوار نصب کنیم که بیشتر رنگ‌های آبی و سبز در آن به کار رفته باشد. این رنگ‌ها بسیار آرامبخش هستند. مشکلات رو بپذیریم. باید پذیرفت که برخی اوقات شرایط طاقت فرسایی در زندگی پدید میاد و کاری نیست از دست ما بر نمی آید. در چنین شرایطی باید با صبر و پذیرش مشکل و دیگرگون کردن موقعیت بار عاطفی مشکل رو کم کنیم. ورزش کنیم. تحقیقات نشون داده که ورزشکاران از استرس و افسردگی کمتری نسبت به دیگران برخوردارند. همچنین برنامه تمرینات هوازی باعث بهبود حالت افسردگی، استراب، آشفتگی فکری و خستگی شدید می باشد. یک پیاده روی تند و سریع به مدت 40 دقیقه میزان استرس را به طور متوسط تا 14% کاهش می دهد. مثبت فکر کردن باعث آرامش فکر می شود که این امر می تواند با تغییرات فیزیولوژیکی که هنگام وجود آمدن استرس اتفاق می افتد مقابله کند. بسیاری از استرس هایی که تجربه می کنیم از احساسات منفی اطرافمان ناشی می شوند. قدم بزنیم. در تحقیقاتی که در دانشکده پزشکی استانفورد در 2002 انجام گرفته، افرادی که 4 بار در هفته پیاده روی می کنند استرس کمتری دارند و راحت تر می خوابند. به طور صحیح تنفس کنیم. تنفس صحیح باید بدین صورت باشد: دم دادن هوا به ریه ها 1 شماره، نگه داشتن این نفس 4 شماره، باز و دم بیرون فرستان هوا از ریه 2 شماره. به تغذیه خودمون برسیم. خوردن مناسب بسیار مهم است، زیرا انرژی مورد نیاز بدن را تامین می کند و کمتر دچار حالت عصبی یا فشار روانی می شویم. همیشه از مواد غذایی سبوسدار، میوه، ترکیبات کربوهیدرات، سبزیجات، حبوبات، ثابت ماندن اندازه قند خون شده و کمتر خسته می شویم. از مصرف زیاد نمک، چربی، خوراکی های سرخ شده و مواد قندی ساده که باعث عدم مقاومت بدن در برابر فشار روانی می شود خودداری کنیم. به مقدار کافی آب بنوشیم و از مصرف زیاد قهوه، چای و نوشابه های گازدار تا حد امکان پرهیز نماییم. روابط اجتماعی خود را گسترش دهیم. هنگامی که تحت استرس یا فشار روانی هستیم، به طور غریزی تمایل داریم به گوشه تنهایی پناه ببریم. کاری اشتباه‌تر از این وجود ندارد، چون گوشه‌گیری باعث می‌شود تا حواس خود را بیشتر روی مشکلات و افکار منفی متمرکز کنیم که به جای حل آن به تشدید استرس کمک می‌کند. هیجان سرکوب شده خود را تخلیه کنیم. متخصصان معتقدند عمل ساده افشای خود را که باعث تسکین فشار روانی می شود، نوشتن احساساتمون در دفترچه یا صحبت کردن در نوار کمک می کند تا فشار روانی ناشی از رویدادهایی مثل از دست دادن شغل و کم شدن و راحت تر و منطقی تر درباره حل مشکلاتمون بیاندیشیم. مثبت فکر کردن باعث آرامش فکر می شود که این امر می تواند با تغییرات فیزیولوژیک که هنگام به وجود آمدن استرس اتفاق می افتد مقابله کند. بسیاری از استرس هایی که تجربه می کنیم از احساسات منفی اطرافمان ناشی می شوند. اندیشیدن به این اشخاص یا چیزهایی که با آنها عشق می ورزیم آثار خوبی را بر جای می گذارد. روی موضوع آرامبخش تمرکز کنیم. اگر افکارمان به دام و اوضاع و احوال نگران کننده اسیر شده، سعی کنیم با انحراف افکار روی موضوعهای آرامبخش مانند یادآوری خاطرات لذت بخش یا دقت در تصاویر زیبا از افکار منفی دوری کنیم. ای عاشق شیدا خنده ی روز و گویم از چرا بسرده در گل نتفای باشد نبفای جز ستم زبری نبرده من مندم و ست باید زمین پیگر بیجان ای داد گل گل شد هج برد شبین چون من هر برد که افتر درخید هج برد بلرزان برهی دیدم برگ خزان بج مرده دیداد زمان که از شاخ جدا بود جده گلشن رو کرده نهان در ره گذرش باد خزان چون پیک بلا توجه شما را به دادای ورزشی در مورد ایران جلب میکنم. از بسکتبال ایران شروع میکنم که نماینده بسکتبال ایران در رقابت‌های گروه دوم باشگاه غرب آسیا نماینده عراق را شکست داد. بنا به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، تیم بسکتبال مهرام ایران در دومین دیدارش از رقابت‌های گروه بی باشگاه غرب آسیا به مساف دهوک عراق رفت و با نتیجه 88-65 به پیروزی رسید که در این بازی‌ها که بازیکنان مهرام ایران صمد نیکخواه بهرامی که عضو تیم ملی بسکتبال ایران هم است 14 امتیاز در رده نخست این بازی قرار داشت. در دیگر دیدار روز سوم این رقابت ها تیم بسکتبال متحد لبنان با نتیجه 72-68 باشگاهی از اردن را شکست داد. برنامه روز چهارم رقابت ها تیم مهرام ایران با تیم آسیو اردن بازی خواهد کرد. اساس آخرین رده‌بندی صورت گرفته در مؤسسه آمار اتحادیه بین المللی فدراسیون‌های دو میدانی، احسان حدادی به عنوان بهترین پرتابگر آسیا در تمام مواد پرتابی انتخاب شد. بنا به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مؤسسه بین‌المللی آمار دو میدانی در نخستین ماه سال 2012 میلادی از احسان حدادی به عنوان بهترین پرتابگر آسیا نام برد. این در حالی است که این رده‌بندی نه فقط در میان پرتابگران دیسک بلکه از میان همه پرتابگران برتر آسیا در مواد پرتاب وزنه، پرتاب چکش، پرتاب دیسک و پرتاب نیزه صورت گرفته است. با این درخشش حدادی در کنار عملکرد خوب برادران صمیمی در سال 2011 ایران در رده‌بندی پرتاب دیسک دنیا با 3559 امتیاز در مکان چهارم قرار دارد. برزیلیای ایران، منظور تیم آبادانی بود که در پی پیروزی تیم صنعت نفت آبادان بر تیم پرسپولیس تهران در هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران، هواداران صنعت نفت شامگاه چهارشنبه 5 بهمن ماه به خیابان‌های آبادان ریختند و به جشن و پایکوبی و رقص پرداختند. دیدارهای هفته 22 لیگ برتر فوتبال باشگاهی ایران شامگاه چهارشنبه 25 ژانویه برابر با 5 بهمن ماه با ادامه صدر نشینی آبیای تهران، استقلال تهران و ناکامی پرسپولیس تهران در آبادان به پایان رسید. در ورزشگاه آزادی تهران استقلالی ها موفق شدند به لطف گلهای آرش برهانی با نتیجه 2-1 صد فولاد خوزستان عبور کنند. تیم صنعت نفت آبادان، دیگر نماینده خوزستان در لیگ برتر فوتبال ایران، هم موفق شد با پیروزی پرگل 4-2 تیم مهمان پرسپولیس تهران را تسلیم خود کنند. در پی پیروزی پرگل تیم صنعت نفت آبادان، گفته میشه برزیلیای آبادان هستند، در دومین باخت مربی ترکیه سرمربی جدید سرخپوشای پایتخت را به همراه داشت. طرفداران آبادانی ها در خیابان ها و میدان های شهر آبادان به رقص و پایکوبی و شادی عمومی پرداختند. آبادانی ها با تجمع در فلکه مجسمه پارک شاپور و مرکز خرید با موسیقی و رقص پیروزی شیرین تیمشون و تیم محبوب خودشون بر رقیب دیرینه تهرانی رو جشن گرفتن. در روز فراموش نشدنی فوتبال آبادان، مهاجم آبادان فونیک سی با به ثمر رسیدن 3 و میثاق معمارزاده دروازه‌بان پرسپولیس با اشتباهات فراوان سهم قابل توجهی در کامیابی تیم میزبان داشت. سایر دیدارها و وضعیت جدول فوتبال لیگ برتر ایران در چارچوب دیدارهای هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران، تیم تراکتورسازی در تبریز به برتری 1-0 مقابل تیم همشهری خودش یعنی شهرداری رسید. سرمربی تراکتورسازی آقای امیر قله نوحی با این پیروزی همچنان با 1 امتیاز فاصله تعقیب کننده اصلی تیم استقلال تهران صدرنشین جدول هست که روز یکشنبه تیم استقلال باید در تبریز به دیدار تیم تراکتورسازی بره. تیم سپاهان اصفهان هم که پس از شروع ناموفق خودش در این فصل رفته رفته به ثبات و حرکت در مسیر موقعیت مناسب بازگشته، با پیروزی 1-0 در زمین نفت تهران و صعود به رده سوم جدول به جمع مدعیان قهرمانی پیوست است. سایر دیدارها نتیجهشون رو به آگاهی شما میرسونم. زبان اصفهان ملوان بندر انزلی 0-0 مساوی شدن. سبای قم 1، شاهین بوشهر 1. فجر سپاسی موفق شد که مثل کرمان رو 1-0 شکست بده. سپاهان اصفهان هم موفق شد نفت تهران رو 1-0 شکست بده. داماش گیلان که میزبان سایپای البرز بود، مهمانش سایپای البرز موفق شد صابخونه را با نتیجه 3-0 شکست بده. تراکتور سازی تبریز همونطور که گفتم تیم همشهری خود شهرداری تبریز رو 1-0 شکست داد. مثل سرچشمه کرمان موفق شد راهن شهری رو 2-1 شکست بده. و قبلا هم که گفته شد صنعت نفت آبادان با نتیجه پرگل 4-2 پرسپولیس رو شکست داد. استقلال تهران هم که میزبان فولاد خوزستان بود موفق شد که بعد از 2 شکست قبلی خودش این بار پیروزی دست پیدا بکنه، با نتیجه 2-1 فولاد خوزستان رو شکست داد. در پایان هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران، استقلال تهران با 43 امتیاز اول، تراکتور سازی تبریز با 42 امتیاز دوم، سپاهان اصفهان با 40 امتیاز سوم، سرخپوشای تهران نهم هستن با 29 امتیاز و تیمای پایین جدول هم مثل سرچشمه 18 با 17 امتیاز، 17 شاهین بوشهر با 22 امتیاز، راهن شهره با 22 امتیاز در رده 16 جدول لیگ برتر فوتبال ایران قرار دارند. علیرضا نادی کاپیتان تیم ملی والیبال ایران گفتگوی کرده است با رادیو دوچه وله در مورد اینکه والیبال ایران چگونه است و سرنوشت صعود والیبال ایران به المپیک 2012 لندن. اردیبهشت ماه که در دیدارهای انتخابی المپیک مشخص خواهد شد، علیرضا نادی کاپیتان تیم ملی والیبال ایران از چشمانداز ادامه بلندپروازی‌های این تیم و امید به شادی آفرینی برای مردم میگوید. همونطور که گفتم آقای علیرضا نادی کاپیتان تیم ملی والیبال ایران گفتگویی را در این زمینه با رادیو دوچه وله داره که با پخش این گفتگو مجله ورزشی این ساعت رادیو البرز به اتمام میرسد. درود بر آقای علیرضا نادی، کاپیتان تیم ملی والیبال ایران. آقای نادی، الان حدود 2 ماهه که میگذره از عملکرد درخشان تیم ملی والیبال ایران در مسابقات جام جهانی ژاپن. عملکرد والیبال ایران در این مسابقات جهان والیبال رو بهت زده کرد. شما با تیمتون نه تنها والیبالی با کیفیت بالای جهانی رو به نمایش گذاشتین، بلکه مقابل بزرگان والیبال جهان نیز به پیروزی دست یافتین. حالا در آغاز سال 2012 پس از قهرمانی در جام ملت‌های آسیا و حضورتون در جام جهانی 2011 ژاپن، والیبال ملی ایران رو در چه مقطعی می‌بینین با نگاه به مسابقات مقدماتی المپیک 2012 لندن؟ خدمت را عرض کنم که ما تیمی داشتیم که تاریخ‌ساز شد. در واقع هر چقدر از زمان جام ملت‌های آسیا می‌گذره، به نظر من اون قهرمانی با ارزش‌تر و پررنگ‌تر خواهد شد، به دلیل اینکه اولین قهرمانی تیم ملی بود. در بازی جهانی هم که نشون داد تیم ملی استحقاق قهرمان شدن آسیا رو داشت، به دلیل اینکه بهترین نماینده آسیا در اون بازی بود. و الان هم تیم ملی بعد از بازی لیگ که 2 ماه آینده تموم میشه، حالا برنامه تیم ملی آغاز میشه برای بازی‌های مقدماتی المپیک یا کوالیفیکیشن که در ژاپن برگزار میشه و ما بتونیم اونجا جواز حضور در المپیک بگیریم. در مسابقات جام جهانی ژاپن شما مقابل 11 تیم به میدان رفتین و به نتایجی دست یافتین که باعث بهت‌زدگی جهان والیبال شد. این دستاورد و این تجربه برای شما چه ارزش و چه پیامدی رو میتونه داشته باشه برای مسابقات مقدماتی المپیک 2012 لندن؟ خدمت عرض کنم که این پیروزی‌ها و این بوسه تصادفی نبود، به دلیل اینکه ما یه برنامه‌ای رو که مربیان قبل از آقای براسکام انجام داده بودن، برنامه‌ای رو دنبال می‌کردیم که زیر نظر فدراسیون انجام میشد و هدف اصلی ما حضور در المپیک بود. الان خب خدا رو شکر شرایطی به وجود اومده که ما میتونیم یک امیدواری رو داشته باشیم و مردم خوبمون هم این توقع رو از تیم ملی دارن که تیم ملی در المپیک باشه، به دلیل اینکه این هدف 5-6 ساله که فدراسیون داشت من فکر میکنم الان به اون آخرش رسیده و باید این هدف رو ما تموم بکنیم و به خوبی تموم کنیم. این بردها تصادفی نبود. ما لهستانی رو بردیم که در این بازی دوم شد. ما تیم صربستان قهرمان اروپا رو شکست دادیم. بازی قابل قبولی رو انجام دادیم. تیم آرژانتین تیم بسیار خوبی از آمریکای جنوبی هستش که سابقه حضور در لیگ جهانی داره و مرتب شرکت میکنه و عناوین هم داره. در واقع من فکر میکنم که اوج راهنمایی تیم ملی والیبال انشاءالله در بازی‌های مقدماتی المپیک باشه که دور از ذهنم نیست و شرایط خیلی سختی هم هست. شرایط خیلی سختیه، هر روز بازی هستش و فکر می‌کنم که مثلا ما باید از نظر تمرکز و از نظر روانی قوی‌تر بریم در مسابقه. از سبک و شیوه برگزاری مسابقات مقدماتی المپیک تعریف کنین. چند تیم شرکت میکنن و راه صعود به المپیک به چه صورت هست؟ اواخر اردیبهشت ما آغاز میکنیم بازی مقدماتی المپیک رو در ژاپن. خب نمایندگان آسیا هستن در این بازی ها، مثل تیم ژاپن، تیم چین، تیم کره جنوبی و ما که میشیم جمعاً 4 تیم. 3 تیم از قاره‌های مختلف که نتونستن راه پیدا بکنن به بازی المپیک به مرحله پلی‌آف میان که در آسیا برگزار میشه، که این متاسفانه یه مقدار ظلم به قاره آسیا هستش و متاسفانه آسیا هنوز نماینده‌ای نداره که مستقیم بره به المپیک. واقعا این ظلمی هستش که به این قاره بزرگ میشه که از دوره‌های بعد دیگه احتمال دارن هم تعداد تیم‌های آسیایی بیشتر بشه در المپیک، هم که تیم‌های غیر آسیایی هم نتونن بیان در بازی مقدماتی شرکت کنن. اما متأسفانه الان 3 تا تیم از قاره‌های دیگه میان و بازی‌های رابطه شکل خیلی جدی‌تری به خودش می‌گیره و خیلی شرایط سخت میشه. دقیقاً شرایطش مثل بازی جام جهانی هستش، ولی با این تفاوت که بهترین تیم غیر آسیایی و یک تیم تنها یک تیم بهترین تیم آسیایی میره المپیک. در اینجا حالا جالبه که عوامل کامیابی تیم ملی والیبال ایران رو در ماهای اخیر شفاف زیر ذره‌بین قرار بدیم. شما به فاکتورهایی مانند انگیزه تیمی، انسجام تیمی، استعداد بالای بازیکنان و فهم و شعور بالای سرمربی تیم آقای ولاسکو همواره اشاره کردین. به هر کدام از آنها چه وزنه‌ای رو می‌بخشین در این مجموعه فاکتورها؟ خدمتتون عرض کنم که همونطوری که اشاره کردم تمام بازیکنان تیم ملی والیبال به دلیل عشق و علاقه‌ای که به اول به وطنشون دارن و دوم مردمشون، چون شما واقعا باید تشریف داشته باشین و ببینین بعد از بازی ها مردم چقدر خوشحال میشن، واقعا از ته دل میخندن، خوشحال میشن. این به نظر من زیباترین هدیه و کادویی که ما از مردم میگیریم و برای بازی های آینده امیدوارتر میشیم. خدمتتون عرض کنم که ما الان تیمی داریم که یکی از بهترین مربی دنیا در این تیم داره فعالیت میکنه. دوم از اون من فکر میکنم تیم بسیار یکدل، رفیق، دوست که رمز موفقیت این تیم ورزشی به نظر من این باید باشه هستش. و تیم ملی والیبال به نظر من الگوی خیلی خوبی هستش الان برای ورزش‌های تیمی دیگه، مثل فوتبال، مثل بسکتبال. و واقعا با اینکه الان لیگ تسهیل شده و پول‌های خیلی خوبی داره رد و بدل میشه در لیگ والیبال، اما وقتی در قالب تیم ملی قرار میگیریم همه یه هدف نگاه میکنیم و اون هم پیروزی تیم و خوشحال کردن مردم. آقای نادی، در گفتگوی قبلی که داشتیم پس از جام ملت‌های آسیا و قبل از جام جهانی ژاپن، شما گله داشتین از مسئولان ورزش ایران که به قول و وعده هاشون عمل نکردن و پاداشای بازیکنان تیم ملی رو هنوز ندادن. آیا پس از گذشت چندین ماه این مشکل حل شده، یا اینکه هنوزم که هنوزه ملی پوشان والیبال ایران منتظر دریافت پاداشاشون هستن؟ ببین، اینکه ما هیچ چش داشتی از تیم ملی نداریم، اما به عنوان انگیزه و به عنوان اینکه خب بازیکن‌ها وقتشون رو می‌ذارن و از خانواده‌هاشون می‌گذرن و واقعا از کارشون و تمام سیستم‌هاشون می‌ذارن که برای تیم ملی بازیکن‌ها رو تامین کنن، یه پاداشی در نظر گرفته شده که متأسفانه هنوز هم داده نشده. اما وزیر ورزش آقای دکتر عباسی اومدن در تلویزیون مصاحبه کردن و ایشون دیدن که ابراز ناراحتی کردن از این بابت، اما قول دادن که قبل از عید پاداشا و هدیه‌هایی که به تیم ملی والیبال و جودو و تیم کشتی ایشون حواله هایی که دادن، حواله ماشین دادن، ان شاءالله قرار هستش که قبل از عید اینها درست بشه و پرداخت بشه. آقای علیرضا نادی، کاپیتان تیم ملی والیبال ایران، با سپاس از شما برای این گفتگو با دویچه وله فارسی و آرزوی ادامه کامیابی هاتون با تیم ملی والیبال ایران. خدایش برای رنگ آبیش ملتی هست بدایش.